साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। अपनी भी कभी पहली मुलाकात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। वाहे वाहे जम जम जम, वाहे वाहे, वाहे वाहे जम जम जम, वाहे वाहे। पनी पनी सा सा गरे सानी, पनी पनी सा मरे सा। बारिश में सड़क पर हाँ छतरी पकड़ कर मैं जा रहा था, यूं वो आ रही थी, यूं आ रही थी, यूं यूं यूं यूं। हाय पनी पनी सा मरे सानी, पनी पनी सा मरे सा। टकरा गए दोनों, घबरा गए दोनों, घबरा के ये कहा जी माफ कीजिए, मतलब था जिसका ये, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए। रोमांस हो गया बाय चांस हो गया, रोमांस हो गया बाय चांस हो गया। हम बन गए सनम, था वक्त बहुत कम, जल्दी से दिल दिया, पंडित बुला लिया, घोड़े पे बैठ के हम दूल्हा बन गए, हम दूल्हा बन गए, हम दूल्हा बन गए। कितनी हसीन हो, कितनी हसीन वो मिलन की रात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। फिर क्या हुआ, क्या हुआ राज बाबू? क्या जाने क्या खबर, किसकी लगी नजर, वादों को तोड़ के, यादों को छोड़ के, वो क्या बिछड़ गई, जड़ गई, दीपक है लो नहीं। मैं तो हूँ वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। बजाती वो होती वो आज तो ढोलक बजाती, वो मस्ती में झूमती, बेटी को चूमती, देती दुआएं वो, लेती बलाएं वो, गाती सुहाग वो, लगती न आग वो। मैं जिसमें जल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया।